στην καρδιά να σπαναπεί, να γιάννη, να σπαναπεί, να γιάννη. Κι από σιπώνω στην καρδιά να σπαναπεί, να γιάννη, να σπαναπεί, να γιάννη. Τον πεγιώτησον εμέτες καμαρούες, εμέτες καμαρούες. Κύριση τον πεγιώτησον εμέτες καμαρούες, εμέτες καμαρούες. Που πάσιν και γεμόνους συνούλες υπεγιώτησον όμορφες παφιτούες. Ο πάσιν και γεμόνους συνούλες υπεγιωτούες όμορφες παφιτούες. Κι βρίσκει τον πεγιώτη σώνε γεμόσεν αυτελές, εγεμόσεν αυτελές. Κι βρίσκει τον πεγιώτη σώνε γεμόσεν αυτελές, εγεμόσεν αυτελές. Μα το νερό